أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët janë vetëm për Zotin ton Gjelle Gjelaluhu, për shëndetjet e Zotit të Bareke wa Teala, bekimet e ti, rahmeti i ti, të gjitha mbi më të mirin dhe zotriju në pejgamberëve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mbi shok të ti besnik, mbi familët ti të ndërshme, mbi gratët ti të paçta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekër rrugën e ti më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe të vazhdojmë në vargun e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalës së Zotit të Bareke wa Teala. Pra, ajo e cila në gjuhën shëriatike njifët me landa e tefsirit. Landa e tefsirit, që kemi përmend në ligjëratat e para, se tefsir në nënkupton me largue të paqartën nga teksti dhe me e baqët të qartë. Pra, me e largue perdën, me e largue mbulesën dhe njeriu të më shfaq ajeti i çiltërt, i pastër, i kthjellët me të gjitha domethënjet e veta. Mirë, po kjo kërkon kohë. Dhe njerëzit që ata kanë studiu Kur'anin nuk kanë arritur me kuptuar Kur'anin për një herë. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që Kur'ani të lexohet më pak se 3 ditë, për shkak se njeriu nëse lexon më pak se kaç, as nuk ka mundësi me qenë i vëmendshëm në ata që lexohet. Kjo për leximin. E çka thu për tefsirin? Tefsiri shkon shumë më gat. Andaj Shejhul Islam Ibn Taymije rahimahullah transmetohet se në Damask e ka shpjeguar librin e Zotit në 5 vite. E ka shpjeguar librin e Allahu xhelle xhelaluhu në 5 vite, domethënë nga Fatihaja deri në Kul a'udhu bi rabbin nas, dhe kjo është normalja. Dhe kjo është natyrshmja, nëse njeriu ndalet me ajetet e Zotit të Bareke ve Teala, me meditim, me hulumtim, me shtjellim, me nxjerrje të temave, me zgjerimin nga një ajet në ajetet e tjera, kretë këto kur grumbullohen, kanë nevojë për një kohë të gjatë. Andaj njeriu nuk duhet mungut me fjalën e Zotit të Bareke ve Teala, nëse don me arrit qëllimin e kuptimit të ajeteve. Para se me vazhduë në ajetet ku kemi ngel në tefsir, unë do të lexoj nga Ibn Qayyim el-Jauziye, hoxha i njohur, një fjalë të tij e cila do të na ndihmoje për vazhdimin e tefsirit me ngadalësi. Dhe sa është e rëndësishme njeriu të çaset shpjegimeve të ndara, me i ditë imcit, me i ditë hollësit, me i ditë gjërat të cilat jo të gjithë kanë dëshirë me i ditë. Për shembull, ka njerëz të cilët mjaftohen, ka besuar Allahun, pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, fal 5 kohë namaz dhe nuk i intereson diçka tjetër. Kur ta ke ndonjë problem e vet hoxhën, kur ta ke ndonjë telash edhe ndonjë ngatres, e pyet ndonjë fetvaxhi, e merr fetvajën dhe vazhdon jetën e tij dhe nuk është shumë i zellshëm në njohjen e fejes në mënyrë të detajshme. Mirë po, njeriu i cili don me qenë therrës në rrugën e Zotit, njeriu i cili don me e shpjeguar Islamin, njeriu i cili sa do pak donë me largu nga vetja ignorancën, padijen, nuk mundet me bajt padijen, e mundon padija, që shka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye, se të diturit i mundon padija. Të diturit i mundon padija. A Ibn el-Jauzi, Abdurrahman Ibn el-Jauzi, ka thonë shpirti lartë nuk knaqët me të ulta dhe nuk knaqët me të përgjithshme. Ibn el-Jauzi ka thonë shpirti i lartë nuk mjafton me thonë kaq përgjithësi dhe jo. Këto janë avami. Mirë, po njeriu i cili do mungritet me bosavër, dhe këto ligjërata, veçanërisht të tefsirit, janë të kësaj kategorie që ndoshta çdo njëri nuk ka mundësi dhe nuk ka zell dhe durim me prit që na të qëndrojnë me një ajet dy ligjërata apo me një ajet një ligjërat, ndoshta është shumë mirë, po neve kemi përmend në fillimin e ligjëratave se kjo nuk është vaxhib. Kjo nuk është vaxhib për musliman. Vaxhib është me ditë çka është imani, çka është kufri, çka është tauhidi, njësimi i Zotit dhe çka është shirku. Kjo është vaxhib i muslimanit, jashtë kësaj na kret është nafile dhe është obligimi i xhallarëve dhe dietarëve. Mirë po, neve kemi hyrë kësaj kaptine dhe me lejen e Zotit te bareke ve teala, kush ka sabër, bën durim dhe merr vesh dhe mundohemi me bashkarisht me mësu diçka nga libri i Zotit, në kush nuk ka durim është i lirë në zgjedhjet e tina. Ibn Qayyim el-Jauziyji në librin e tij Shpirti ka një libër të tij Ar-Ruh. Flet për shpirtin. A është kriju shpirti i pari apo trupi? A është shpirti me pamjen e trupit? Pra shpirti jot a e ka këtë pamjen, a e ka trupi jot? Shpirti a vdes apo nuk vdes? A vdes trupi vetëm apo vdes shpirti? A takohen shpirtat pasit vdesën? Sot vdes njani, a takohet me ata që kanë vdek për para, a takohet shpirti i gjallë me ata që kanë vdek në gjumë, e kështu me radhë, a mundet me shku shpirti të Allahu tuk e qenë gjallë, ketë këto ma abete, i ka përmenë në këtë libër shpirti. Nëse në mundëson Allahu gjelën e të ardhmen, do t'i përmenë me ata që e ka përmenë në Qayyim el-Jauziyji. Dhe në fundin e kësaj libre, ka përmenë një kaptin, ku e ka qujtë El Furuq e Shërëije. Dalimët shëriatike. Dalimët shëriatike. Dhe pastaj ka bo dikun mbi 45 dalime të cilat shëriati i dalon. Për shembul, sa për ilustrim, dalon trimëria prej guximit. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziyji, unë dhe të citoj, inshallah, nuk janë gjata tre faqe, sa është e rëndësishme me i ditë dalimët. Sa është rëndësishme me i ditë dalimet. Por që e mbë thot, ka dalim mes trimëris dhe guximit. Trimi e matë, dobin. Guximi, guximtari, nuk e matë dobin. Banë qështje, nërsa në surë, thot, janë të barabarta. Thot, shumë njeri ju nuk di me dalu krenarin për mëndje mëllësis. Shumë njeri ju nuk di me dalu mes modestis dhe për ulljes. Ka disa njerëz të dosh më bo modest e nënçmojnë vetë vetën. A këta shëriate kanë dalu. Dhe kur ti thush pse nënçmojnë vetë vetën, thot pa, nuk keni thonë që du të më konë modest. Pra janë ndalimet hola që njerëzve ju përzijen. Thot i Ibn Qayyim el-Jauziyji, shumë njeri ju i pamundsohet dalimin e mes mbajtjes së vetë vetës dhe ruajtje se vetë vetës, kujdesin për vetë vetën dhe mbajturit me të madhë. Apo sa njeri ju, për shembul, ti nëse nuk ka njerës, ti nëse kohën tane e kitë shmume dhe kitë e ki me plan, e kitë programume. Sot e kam një orë vetëm për muhabet, 23 tjera i kam kretë me plan. Qka thoi njerëzit? Ki e ma vetën me të madhë. Nuk din me dalu, se ti ki plan të jetës dhe nuk do me humbat plan. Ka njeri ju me punë. Andaj, të di përnë Qayyim el-Jauziyji, njëzve ju përzihën, edhe ju bojnë një. Nërsa, na du të përmenmi se nuk janë një, nuk janë njësoj. Ka njërz e përzihën marrin e sebepeve, edhe të vekullin. Të di përnë Qayyim, ka njërz që e përzihën të vekullin edhe kanë edhe dëmbelin. Dikush thotë rritë shpia, dëmbela, nuk i punohet, nuk i lëvizet, nuk do me qarkullue, qka thot, Allahu i bjesendet, Allahu i bjesendet, dhe kja akuzon, tërthora zizotin të barë kjo vëtala, pse, se nuk gëdin qka do me thonë të vekull, se as njëherë në të vekull nuk nënkupton mësë mimur se bejpët, kur? Mirë po njëzë ju përzijet, në ndaj bënkaj me gjëzije, thot në këtë kaptin, dhe pastaj vazhdojnë me lejnë e Zotit të barëke vë të ala, bejanu faidetin bahthil furuqi shërëije, sëqarim mbi dobin e dalimeve shëriatike. Në një gjerat të veçan do t'i përmenjë me këto dalime, dalime me strimëris dhe guximit, me një mësis dhe kujdesit për vetë vetën, planifikimi kohës, modestia, për ullja, të uhidi, pengamberve, të uhidi, mushrikve, se dhe ato i qunë të uhid, Andaj mushrikët kanë thonë ena fejnë Ibrahimit, e kështë më razë zotin nuk e ka pranua. Qka thot Ibn Qayyim el-Jauziyje në këtë kapitull? Wa hadha babun min al-furuqi mutawwalun. Thot kjo kapitull e dallimeve është e gjatë. Shumë e gjatë është. Çdo send e ka një ngjajshëm. Çdo send që ekziston këtu e ka një ngjajshëm. Po bona e përzive, edhe i thave të ngjajshmit kjo, tu kanë përzi. Thot, وَلَعَلَّ إِنْ سَعَدَ الْقَدَرُ أَنْ نُفْرِدَ فِيهِ كِتَابًا كَبِيرًا. Thot, nëse në mundëson Zoti, do të bëjmë një libër të veçant veç për dallimet shëriatike. Mirë po, djetarë kanë thënë, nuk dim që në ka orë një libër i tilë, përveç se kjo pjesa që në ka orë në librin shpirti. وَإِنَّمَا نَبَّهْنَ بِمَا ذَكَرْنَ عَلَى أُصُولِ. Mirë po, meselët që i kemi përmenë këtë libër, argumentojnë për degët e sajën, nga se këtu janë usullet. Këtu janë usullet, bazamentet, në përmet kësajna i kuptonë edhe tjera. وَلَّبِيبُ يَكْتَفِي بِبَعْدِ ذَلِكَ. E i menqëri mjafton vetëm me këto që i kemi përmend. Do të shifë nëse në mundëson Allah unë ligjera tjetër, kur ti përmendimi, keni me pa vetë, keni me pa vetë, se keni me thonë gjdo njani, nëse nuk thuet të të kretat, keni me thonë, valla që ta dhe une kum pas të përzime, se kum ditë, kum kujtu se që kjo atë që kjo. Sigur e përmenda. Mendjemësia dhe krenaria. Allah unë kur anë thëtë mbahu një krenar. Mbahu një krenar. Wala tehinu, wala tahzenu. Asë mosu në nëshmoni, asë mosu pikloni. Wa entumul a'laun, ju një matë lartit. A? Për nga mësam? Ka hec me krenari. Djetarë kërë përshkun, për nga mësam, thënë ka hec me krenari. Po s'ka qenë mendjemadhë. Andë ka thonë për nga mbejri, sallallahu alaihi sallam, e në sejjidu beni Adem, unë jam maj mirë, zotnija i njerëzve, i bive të Ademit, wala fakhër, dhe s'ka më krenuë, dhe nuk ka më krenuë. Për nga mbejri, alaihi sallatu sallam, ka hangër buk me robë, ka hangër buk si robë, është ullë në tokë, ka fletë pa dëbuta, pa se ndë dëbuta ndër ta, nuk e ka pa shratin e ti të butë. Me gjithë këta nuk e kanë nënçmu vetë vetën. Ibn Qayyim i përmen këto mesele që njeri ju me i pas parasysh. Pasaj thot, u e dinu kulluhu farkun. Krejt feja është dalim. Ma në men këta. Krejt feja është dalim. U e kitabu Allahu, u e kitabu Allahi il furkan. E libri Zotit është furkan. Ndarje. U e Muhammedun, sallallahu aleyhi sallam, farra ka bejnën nasë. Dhe Muhammed a.s. i ka nda njerëzit. Pejgamberi a.s. i ka nda njerëzit. Ti muslimani je, ti je jo musliman, ti je munafik, ti je mëkatar, ti je gjunaqar. I ka nda njerëzit. Ti je afërmeje, ti si je afërmeje. Ti dimi lexu Kuranin, ti s'dimi lexu Kuranin. Ti je i dishëm, ti je i pajtë. Apo, ti je i fort, ti je i likësht. A i ka nda. I ka nda Muhammed a.s. Për nga mërë e sëmë nuk i përzijin këto mesele. Ma dje ka armi da, që ka thëri Ibn Qayyim el-Jauziyje. Wa men ittaqa Allahe ja'ala lahu furqana. E kush i ka dronë Allahut, Allahu ja jep ndarjen. Kush i ka frikë Allahut, Allah ja mundësën ndarjen. Ka thënë Allahu gjellua në surën El-Enfal, ajetin 29. Ja ejuha lëdhina amanu, in tëtëku Allahe ja ja'ala lakum furqana. Ojtë se të keni besuar, nëse i keni dronë Allahut, Allahu ja mundësën me i pa sendet e ndara. Me i pa sendet e ndara. Wasemma yawm bedrin yawm al-furqan. Ditën e Bedrit e ka quajtur Allahu ditën e Furqanit, ditën e ndarjes. Li'annahu farraqa bayna awliya'i Allahi wa a'da'i. Qas Allahu ka ndarë çat ditë mes armiqve dhe miqve të vet. Kto janë tmit, kto janë armiqt. I ka ndar. Pastaj thot: "Fal huda kulluhu furqan." Kret udhëzimi është ndarje. Wa dalalu asluhu al-jam'. E devijimi bazamenti vet është përzirja, bashkimi. Kret njësoj janë. Kret një janë. Apo andaj kjo është shumë e rëndësishme vëllazër. Murxhit i bojnë kët një meselet. Kret imanin njësoj e kena, pastaj dallohemi në takvallok. Kret musliman janë. Ka tjetra anë dalin fraksionit tjetër dhe në ketë qëfar janë. Ketë nja. Dhe ata nuk din ndarje. Ata nuk din me bon ndarje. Dhe ndarje e sikles me vëzër. A ki pa njerëzve kër ju ban matematik shumë, le, thot. Bera atë fundit. Apo atë fundit, Të më dhënë, njëri operacionet që ka i ndonë se endet nuk i ka me rakë. Andaj Allahu Gjellë Gjellë që ka zbit një ajete, ka zbit një Kur'an mbi 6600 ajete. Për që e ka zbit këta? Për me nda, me ka zhë se kjo nuk është kjo, kjo nuk është kjo. Allahu ka me laqe dhe gjdo me laqe ka pozitën e vetë. Allahu ka me laqe. A e dini sa me laqe i ka? A e dini sa me laqe i ka Allahu Gjellu Ala? Ka thënë Allahu Gjellu Ala në surën Mudathir, wa ma ja'lemu gjunuda rabbike illa hu. Numrin e me laqeve ushtrijes Allahu të sedivit se aje. Ska numër. A e dini se ketë që ato e ka një pozitë që ka se ka tjetra, a kur kush nuk e di andarje, Zotje e di. E di se filan me laqe nuk është filan tjetra. Filanja nuk është filani. Edhe neve, Allahu në kanë da pozita. Edhe andaj Hasan al-Basriu që ka tha, kanë me kanë njërzit në sistem tamam, në rrugë, dërsa i ndajnë senet. Kur t'i bajnë bashkë dhe të thojnë ketë nja, atare shkatrohet njërzimi. Pasaj tha, kema gjema'al mushriku në bejnë ibadet illa vë ibadet il authan. Sikur që paganët, idhujtarët, kanë bo barabartë, adhurimin e Allahot me adhurimin e idhujve. Nja, kanë thonë. Ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Nuk i adhurojnë putat përvec se me na quka Allahu. Allahu ka thënë, la, nuk ashtë ashtu. Së mundet më kanë edhe adhurimi Zotit, edhe sejtë gjendaj Allahot, edhe sejtë gjendaj putit, nja. Edhe kjo të qënë qatje, kjo të qënë qatje, nuk mundet. Allahu ka thënë, jo. Pasaj thot i mënkajim e lëgjëzije, wa me habbetehu wa me habbet e lëuthen. E kanë bo barabar dashurin me Allahon dhe dashurin dhe idhive. Pasaj thot, wa bejne ma juhibbuhu wa jardahu, wa bejne ma kaddarahu wa kadaahu, fe gjaalu el emra wahiden, wa stedellu bi kadaihi wa kaderihi ala me habbetihi wa rida. Thot i kanë përzije ata që ka Allahu e do dhe është razime ta dhe me ata që e ka caktue edhe e ka mbo nja. Shiko sa është e rëndësish me vlezër. Allahu ka caktim, ka derik dhe ka knaci, e do diqka. Thot, mushrikët e ka mbo nja. Kanë thonë, që ata që e ka bo, a e do. Se mësme pas dasht, se kish bo. Që i bje iblisin me dasht, alkoholin me dasht, thivin me dasht, gjunahot me dasht, kufrin me dasht. Apo, sa aje ka, kush e lejon mu bo këto? Kush i ka kriju këto? Zotë jo, te bareke, paj nuk i do ato, ju rren, ve la jërdali i badihi lë kufër, Allahu nuk është i knasht mi bo kufër, po me gjitha ta e lejon kufrin, shëri e lejon kufrin, kaderik, univerzik, mos me pas leju, s'ki shmujt me bo kufër kërkush, pa Allahu e ka leju, a më ka thonë nuk e du, thot i mënkajimi, kur të bëhën nja, kur të bëhën, thot, që kjo është, mas e e ka dasht, e ka kriju, mas me pas dasht e kish kriju, Allah thot, jo nuk janë njëta. Pas edhe i mënkajimi lë gjauzije, wa gjema'u bejnë rriba wa lbeja, fe kalu inne me lbeja u mithlu rriba, dhe kanë thanë, kamata është si shitblerja, nja, andaj kanë thanë, inne me lbeja u mithlu rriba, ajeti 275 e surës El Bakara. Kamata është si shitblerja. Wa gjema'u bejnë el mudhekka wal mejte. Dhe kanë bëhe bashkim në mes të therurës dhe në mes coftines. Kanë thonë, shako lidhje. A di shë kanë thonë? Njerë për kamatën. Kanë thonë, hajde e këshirë mi kamatën. Qishë mundët mu kanë, shitblerja halal, kamata së është halal. Kër unë i thamë, si të ma paguish për një vjetë, ma jep që këtë shmim, po vanove, mi bje tjerat, me knacija, a e pepranon. Allah ka thonë, lej, nuk ka njësoj, nuk ka njësoj, sa ajo është ngarkes për te i shka duhet, ajo është kamat, riba, ti do me fitue me një rrug që Zotin nuk e ka qujtë, se njerëzit e urejnë kamatën për nga shpirti, a i di cili e urejnë kamatën, jo dhonësi, morësi, a i shka e merë, a ngarkes për ta, pa a i e merë pizorit. Apo, Allah u argumentu me këta. Ka dhe mu paskon halal nuk ishë një keq. A në shtrit blerën nuk ka ndime keq. So është e ka një të shmime dhe zlivrita jo. Pastaj thot, e kanë bo coftinën dhe të therën njësoj. Edhe kanë thonë, qish mundet mu kanë halal ajo shka e therë dora jeme, e s'mundet mu kanë halal ajo shka Allah u jam e shpirtin. A u bo dora jeme ma e pashë se Allah u? Kafsha kur të ngordhe, kush e ngordhe? Kaderikisht e ngordhë Allah, apo? Po, Allah ja merë shpirtin. Dhe ajo, ndronë një. Mirë po, a bashko, a trajtohen meselet së tu? Jo. Sa Allah në ka sprovu me atë kafsh. Në ka sprovu nëse e thërni me emër tem atë arbonë halal. Dhe nuk e njëjtë kjo. Pra nuk përzijet ka dhe i rizot me thonë. Se mushrikët kanë thonë kështu. Qishmunët i Muhamedi a.s. e ka bo dorën të ime, kur e theri me dorë, halal, kur e mitë Allah, së është halal. Allah u ka thonë, këto s'morin vesh, laja akilun, s'morin vesh ta. Andaj, shikon darja. Edhe dikush, nëse njëri ju, për musmukon imani, që i kimi bisu Zotit dhe në ka sëru Allah në Kur'an, kjo do këtë njëtë, dhe shikon farë shubhe. Allah u e ka mitë, pse mës me hangër? E këta unë e ku mitë, pse me hangër? Zotin arujtë. A në njëri dhe me qenë shumë i kujdeshëm, lezër. Ndarjet. Pasat e di bënkajimi. Wa kalu, kejfe ne kulu ma katel na wala ne kulu ma katel Allah. A të di bënkajimi, than, atë që e ka mitë Allah, mës të hajnë, atë që e ka mitë na me hangër, pikpikje. A më nuk është ashtë. Wa gjema al munsellikune ani shara i bejnë il halali vel haram, fe kalu, ata që ka ndalë prej rrugve të shëriatit dhe rrugve të fejes, kanë than, halale dhe haram janë një. Me qëfar shubhe, kanë dhënë, hadhihi lmar'atu khalaqaha Allah, wa hadhihi khalaqaha Allah. Kanë dhënë, gruja jote, kush e ka kriju? Allahu. Atë grujën me të cilën banë zina pa kuror, kush e ka kriju? Allahu. Punën shka e banë me grujën tane, edhe me atë shka e banë me pa grujën tane. Qa ka dalim? Haj, qa ka dalim? Shka kur gjë dalim? Pipër jashtë shka ku gjë. Të dhipën ka imi, janë mundu me bëgë barabar. Allah u ka thonë, nuk ka njët. Nuk ka njët. Kjo gruja jote e ki morë me një qa. Andaj njëri ju nëse i banë sejnët barabar, nëse i banë sejnët njët, dhe shaka obet dalem këtë njët, ki mushrik. Kanë dalimet më loja. Kanë dalimet më loja. Amaj nuk e shef. Kjo gruja jote, kjo gruje. Po kjo në zina, ose s'ki akt me ta. A kjo nuk ka është njëjtë, që ta ki gruje, ketë njërëzit thojnë, gruja veta, nuk të avan kërkush me gishtë. Ama kure nuk e ki gruje ta në shka thojnë, Të thonë, natyrshmë njëri e urejnë, ata të shka Zotë jonë e ka vendosë të na si fëtë tëra, që ashtu në ka kryu Zotë jonë, të bare kjo vëtë alë. Vë hadha lë hajavanu, khalakahu Allah, vë hadha khalakahu, vë kejfe ju hillu hadha, ju harremu hadha. Një kafshë ka kryu Allahu, këta e hajna. Këtë tjetër në ka kriju Allahu nuk e hajna. E kam bërë qëllim se peshku i coft, haot. Lopa e coft, nuk haot. Ka ndonë shire nuk kanë ditë me dalue, edhe kanë dash me bo një, për nuk është një. Se shireati ka orë, ka thonë, që ka ndetë, është halal. Edhe që ka prej kafsheve, nuk është halal, dërsa të therët, që ishtë duhet. Pse? Nga se Zoti ka caktu shëriat dhe univerzikisht nuk hata jo, nga se dëmton në coftin. Ka pasoja infektohet njëri ju, ka smundje nëse ha të ngordhurën, nëse ha coftinën. Wa gjema'u bejnë eulia i rrahmani o eulia i shejtani, dhe kam bo barabar me se vlijave të Allahi dhe vlijave të shejtanit. Wa gjema'u bejnë taifetul ittihadijeti fa tammul wadi alel kura. Thot, mushrikt kanë thanë, si mishë të Allahot, si mishë të shejtanit, një janë. Bile, jehudet kanë thanë, ata ehda minë ledhine e menu se bile. Jehudet kanë thanë, mushrikt e Mekës janë matu dhëzumë se shokët e Muhamedi s.a.s. Shikë është në surën e Nisa. Mushrikt e Mekës janë matu dhëzumë se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë bërë barabar, jo më barabar, këto i kanë ngrit mbi. Thot, dhe disa prej tyre kanë thonë njashtë, njëjtë. Thot, dhe kanë ardhë ittihadije. Ittihadije janë vëllezër ata, njerëz të cilët kanë thonë se nuk ka diçka që ekziston vetëm sa është Allahu, Zoti. Andaj thotë, wa gjema'u l'kulla fi dhatin wahidetin wa kalu, hi Allahu l'ledhi la ilaha illa hu. Dhe kanë thanë, kërejtë që ka të shifni është Allahu, ti, une, aj, kafsha, lopa, deti, havaja, kërejtë është Allahu. Së ndahët Allahu për kriesave, Zotin arrujtë. Zotin arrujtë. Kjo dhe mën ka medheb të tilë. Andaj thot, ka thonë sahibu fususim e wadi u nususim, kjo është Muhammed ibn Ali, i njohur me emrin e ti ibn al-Arabi, ki ka qenë për njëzit e sëtë e ka ndihmu këta, ka thonë se gjdo sa në shka shirkë një është Allahu, Zotin arrujtë. Allahu është ndarë për krijesave të ti. Allahu është ndarë për krijesave të ti. Andaj ka thonë në poezi, me l'emru illa neskun vahidun, ma fihi min methin vela dhemmi, ka thonë nuk është qështja vetëm se një. As në nëshmim, as lëvdat. Wa inna me l'adet u katë khasasat, wa tabë u e shari u bil hukmi. Thotë vetëm se adetet e njerëzve dhe shëriati i ka nda sejnët. Pra, ndicira edhe pasërtia janë një. Po njerëzit kanë thonë kjo ndici, kjo pasërti. Ama në sens janë një ato. Pse? A e dini pse? Mas me prishë regullën, se me bom mi i thonë ndicirës e ndit, së mundën mi thonë mësa një ashtë Allah. A e di kuptot? Sa të kanë thonë, këtë që ka shifë një ashtë Allah. Këtë që ka shifë një ashtë Allah. Zotin arruj. Andaj, ka ka ardhë, thotë ka ardhë se s'kanë ditë mi nda sejnët. Wal maksud, enë erbab el basair, hum ashabu el furkan. Thotë, qëllimi është nga kjo temë, që ta kuptojmë se njerëz të lavdruar në Kur'an me intelekt dhe me kapje të sendeve, janë njerëzit e furkanit, njerëzit e librës Kur'anit. Fa a'dhamu nasi furkanen, bejnë el mushtebihati, a'dhamu nasi basiraten. Aqë më shumë që njeri ju i ndonë sendet, që aqë më shumë i mërvesh ajetet. Kush i mërvesh më shumë ajetet? Kush diminda. Nuk është kjo kjo. Nuk është kjo kjo. Kjo ndahët. Dhe ndarja kërkon ka dalsim. Së mund është minda këtë sendet me njëherë. Nuk mund është minda këtë sendet me njëherë. Wa të shabuhu jeqa'u fil aqwal, wal a'mal, wal ahwal, wal amwal, wal rijal. Thot Ibn Qayimi. E njashmëria dhe mosdallimi ndodhë në fjal. E thot njëri një fjal, e thot njëri tjetëri, thot njësoj e kini thonë. Fëse kanë thonë njësoj. Ki ka thonë tjetër shka, e ka thonë tjetër shka, ki thot njësoj e kini thonë. Wal a'mal, vepra. Dallon vepra dikujt dhe tjetërit. Dikujt shka zdimi ndodhët kitë nja janë. Si ti, si aj, kitë nja. Nuk janë nja. Qysh Allahu ka nda? Ka nda Allahu te bareke ve teala. Wal ahwal, dhe gjendjet. Gjendja dikujt nuk është gjendja e tjetërit. Wal amwal, pasurit. Wal rijal, dhe njerëzit. Nuk janë njëtë. Wa innama uti e ektheru ehli l'ilmi min el mutashabihati fi dhalike kullihi. Thot madje edhe njerëzit e dijes në sendet e padallume kanë ra ndë njëherë. Shikoni vëzër. Edhe o gjallarë të mdoj kanë ra ndë njëherë të mos më ditë mi dalu sendet. Për shembull, përja vesh një shembull që ta kuptoni qish kanë ra e pastaj muni me krahasu. Edhe pse na do të përmendmi këtë shembull që i ka përmendi Ibn Qayimi qish mi da sendet. Qysh mi ndasajnë? Po vetëm një shembull, është arrit. Dhe Mu'tazilit dhe Maturidit çka kanë thënë? Kanë thënë Kur'ani është fjala e Allahut. Ama ai nuk e ka thënë çështu që e lexoni ju. Po ai e ka inspiruar Gjibrilin e Gjibrili e ka formuar shprehjen. A kuptuat? Ata kanë thënë këtë Kur'an çka e lexoni ju. Nuk është shprehja e Allahut vet. Allahu nuk ka thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim deri në fund të ajeteve. Nuk i ka thënë Allahu kështu. Po kështu e ka formu Gjibrili dhe një grup tjetër mrenda tërë dhe thënë apo Muhammedi alayhi salatu wasalam. E Allahu që ka zbrit e ka frimzu Gjibrilin e aj pasaj e ka formu shprejen. Qështu e ka kuptu me thënë Elhamdulillah qashtu e ka mësu Allahu. Po mirë e lisonetit dhe pse i li të thënë këtë muhabet. Se përthuni këtë muhabet, thotë se me bo me thonë, Allahu e ka thonë Kur'anin, du të me thonë sa i ka goj. Me bo me thonë sa i ka goj, du të me thonë sa i ka zon. Me bo se me thonë ka zon, mune dë njerë, zoni mi ushterë. Me bo me thonë se ju shterët zoni, atër nuk ka zotë. Me ditë qëfar zoni ka, sa është i madhë, që shë lëviz gojën, zotën arrujtë. Djetarë që ka të thonë, ka dalë, këtë këto pretendime janë të kota, se kini bëhe gjashmëri me krijesën dhe krijusin. Ju kur kini menu se veç goja e njerit fol, kini thonë na këtë fol me në njofë, na veç gojë në njerit. A aja ka kriju gojë në njerit. Andë ka thënë Allahu, lejë se kemi thlihishe, nuk është kërkush si Allahu. Po qështë e ka thonë Kur'anin? Po dikur nuk e kipa Allahun, asë nuk e di qështë ashtaj. Nuk mund është të me krahasue. Nuk mund është me krahasue. Dhe, shikone, andë është ka dhe i përnkajimi. Edhe njërës të dijes kanë rafë lezër. E njërës të dijes. Kjo është shumë e rezikshme. Pasa e thotë, وَلَا يَحْسُلُ الْفُرْقَانُ إِلَّا بِنُورٍ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ Thot dhe ketë ndarjet nuk arrihen vetë se me nurin dritën e Zotit me ta hedhë në zemrën e ati që ka do prej robëve. Pasaj thot يَرَا فِي ضَوْئِهِ حَقَائِقَ الْأُمُورِ وَيُمَيِّزُ بَيْنَ حَقِّهَا وَبَاطِلِهَا Në ndritën e Allahut i ndanë sendet. Në ndritën e Allahut i ndanë sendet. Dhe i ndanë batilin prej të vërtetës. Wasahihiha wasaqimiha, cmutën prej çnoshësh. Cmutën prej çnoshësh. Andaj edhe një shembull tjetër. Dietar shpesh herë, për shembull kur flasin për dallimet, ka njerëz prej njerëzve që smiren me hadith, kur e shohin hadithin, ka thon filani bi filani bi filani bi filani, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vin tjetra, njëjt, edhe thot pse me këtë hadith e pranon, këtë se pranoni? Po çato njerëzve janë? Ai nuk e shef aty mungesën. Nuk e shef mungesën. Nuk e shef. Dhe vjen dietari i thot, o ti, filan, që ki Muhammedi që ka është në transmitim, nuk është Muhammedi që ka ti i të menuë. Kja një Muhammed që të le kanë gjitë e jemën që aty. A dina një Bukhari, apo, Bukhari u transmiton hadithe. Me në arë njërë që është me shkujt një liber, edhe me e vendosë në titull ati, Sahih Bukhari u. Edhe mrejna me shti lafët e veta. A mujna me morë? Jo, e këshin me mrejna. A është për një me i Muhammedit? Ibn Ismailit ajo. Andaj njës nuk i dalojnë, dhe, që be, që? Andaj kështu kanë shpik hadithe. Kështu kanë shpik hadithe. Që, Muhamedi pri filan, e ka morë një hadith sahi, edhe i ka këshirë emrat. I ka këshirë emrat. Edhe e ka morë, e ka vendosë një tatë emra, edhe ka thonë për nga mërë sëlem. Djetor ka thonë, ka dalë, kuma burimi fundit i këti zinxhiri, ki, cëllin Muhamedi ka pas për qëllim? Në nuk e njofta këtë me transmitu hadithe. Pra ndarja, mora me nda. Po kjo është siklet i madhë. Kjo është siklet i madhë. Pas ta i thot, ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, wa men lem je gjallillahu lehu nuran, fe me lehu min nur. Ati që ka Allahu nuk i ka dhënë drit, aj nuk ka për të pas drit. Aj që ka, andaj e kipa njërzit, subhanallah. Thot, shëriati Allahut, demokracia, konsultimi, njaja, nuk i dip se i qënë e gjithë këtë plunë, njaja. Qa ti, nuk e kena ba bashkë halalin, bashkë që shpëmendoni ju asë, nuk i kena përzi që shpëmendoni ju. I thu, o Allah, këtu ka Kur'an, këtu ka nda, që ishë nja, nuk janë nja këto. Pra mundohet njëri me ikë ndarjeve, se ndarjet janë dhimshme. Ndarjet janë dhimshme. Nuk mundohet njëri me pranu ndarjen. Andaj, përgjithsi ndarjet janë të njerëzit të vështira. Pastaj thot: "Wala tastatil hadha al-fasli fala'allahu min anfa'i fusulil kitab." Çka thot Ibn Qayimi? Mos thuj, mos e zgat kët kaptin. Se ndoshta pikët librës që kjo kaptina më e mira në librin shpirti. Wal hajatu ilayhi shadidatun. Nevoja për kët kaptin është shumë e madhe. Fë in rëzëkak Allahu fihi basiraten, kharajt të minu ila furkanin a'dhamë min, dhe nëse Allahu të furnizon me larkpamsi dhe drit, kimi pa sendet të ndara të qarta. Shumë më rëndësi dhe zërmi pa sendet të qarta. Shumë është më rëndësi mi pa sendet e qarta. Me thonë që kjo nuk është që kjo. Kjo nuk është një. Kjo mesele, me këtë mesele dalojnë. Andaj, ata që kanë thonë prej të ziri dhe gjemive, Kurani është i krijuar. Kurani është i krijuar. Shumë kanë gjeshmëri me fjallën e esharive se Kurani nuk e ka thonë Allahu. Shumë kanë gjeshmëri. Se realisht të dit e pranojnë se Allahu se ka thonë. Ama Shejhul Islam Ibn Taymija thotë, ama në dispozit nuk janë të njëta. Se këto po dojnë me thonë diçka tjetër, ato diçka tjetër. Këto po thonë se Allahu e ka inspiru Gjibrilin, a gjehmit kanë thonë Allahu e ka kriju që shekrijon një mizë. A ka dalë? Ka dalë? Jo, një, masi kini thonë të ditë një shpreje, të ditë një, jo, nuk janë një. Imam Eshariu nuk ka thonë që ashtu, a i ka thonë, jo, unë e thonë, Zotë e ka inspiru Gjibrilin, po Gjibrilin e ka formulu shprejen. Një gjehmi ka thonë, Allah e ka kriju Kuranin. A ma ki ka thonë, si kur që ka kriju në mizën. Ska lidhe këtu asë Gjibrilin, asë Muhammed Sallam. Prej për jashtë ti dohë një, nuk janë një. Andaj thotë, mos thuj se kjo kaptim mëse zgat, po du të me zgjat nga se nevoja shumë e madhe. Pasaj thot, wa hua el farku bejnë të uhid il murselin, wa të uhid il muattilin, dhe kjo është dalimin mes të uhidit të pengamberve dhe të uhidit muhuzve. Qëki Ibn Arabi, qëka ju thash, kanë thonë, ka thonë, pengambert kanë ardhë me qëket të uhid qëka thojnë anatë, gjithë qëka qëka shifni është Allahu. Gjithë qëka qëka shifni është Allahu. Dhe shpesh her i morin shprejet shëriatit dhe thonë që kjo është. Zotin Arun, kjo është ajo. Ekshtë të mëra. Wal farku bejnë të nzihë rrusul vë të nzihë ehlit ta'til. Thot, duhet njëri ju me ba dalim në mes pastërtis që ka ja përkacojnë pengambert Zotit dhe në mes pastërtis që ka ja përkacojnë muhust. Ka njërë që ka për i muhuzve munohen me pastru Allahun. Për shembull, Aristoteli, Zotit i thot, mendja gjigante. Mendja gjigante. Që do me thonë me këta? Sa i diket. Mirë pa, a cilësohet Allahu kështu? Nuk cilësohet, se mendja është aparat. Allahu s'ka aparate. Në vetë vetën e ti, Zotin, nuk ka aparate, nuk ka instrumente, nuk ka nevoj. Dhe më dhënë, Allahu nuk funksionon vlezër me ko. Por shimë ti kur duhet një mendim, thu ka dalë, prej duhet ko, shkon koha. Apo në përmet aparateve, Zotin nuk punon kështu. Andaj mendja jonë është aparat, i bëndë i mija ka thonë, mendja është aparat, instrument. E përdorë për me ta qitë një rezultat. Duke përdorë duhet ko, Allahu nuk punon kështu. Andaj nuk thojna që Allahu është i menqër. Allahu nuk thojna që është i menqër, për dhe na është i dishëm. Se nuk ka nevoj për kalkulime me ardhër të rezultati, jo. Andaj ka përmendi për në kajimi se prej madhështi se Zotit është sa i nuk i bje pishman për krijim. Nëse nuk ka, nuk punon me aparate, po punon me dijen e tij absolute. Andaj ka thonë, ka dallim mes njohjes pejgamberit dhe njohjes muhuzve. Wal farqu bayna ithbat as-sifat wal 'ulu wat takallum wat taklim haqiqatan wa bayna at-tashbih wat tamthil. Thotë ka dallim me ja pohu Allahut cilësit, lartësim, të folurit, se ai flet, i ka fol Musës realisht dhe në mes përgjasimit. Kur themi neve Allahu qëndron mbi arsh, nuk kena thonë ai qëndron sina që është në karike, hasha lillah, Allahu na rujt, unë kam nevoj që është për karike, mësë më konë ke karike, abi poshtë, dhe mësë më konë toka na bina poshtë, Allahu nuk ka nevoj për arshin, mësë më konë arshin, Allahu gjele gjelelu hu, e qëndron, e kështë më ratë. Kur thomi Allahu i flet, nuk flet sina, gjele gjelelu hu, dhe ka dalim dhe të me kështër e sendeve, o el fërku bejnë të gjridit të uhid il ameli, wal iradi wa bayna hadmi arbabil maratib maratibahum allati anzalahum Allahu iyaha wal farqu bayna tajrid mutaba'ati al ma'sum wa bayna ihdari aqwal al ulama wa ilgha'iha wa adam al iltifati ilayha. Fat ka dallim në mes besimit në Allahun si krijues dhe me menduese nëse ke arrit me besu Allahun si krijues e ke njësu Zotin. Jo, njësimi Zotit është me adhuru ata në veprat e tua. Pra veprat e tua dhe adhurimet e tua duhet me qenë njësim i tina. E nëse ti nuk e adhuron ata dhe mjaftohesh me njësimin që ka jaki se veç a i kryon, kjo nuk është ajo. Pasaj thot, dhe ka dalim në mes ndjekjes absolute të pa gabushmit Muhammedit alayhi salatu vesselam dhe në mes nënçmimit të fjalëve të hoxhallarëve dhe mos shikimit të tëre kur vinë ndesh me Muhammed a.s. I bo disa njerës për shembë. Kur është Muhammed a.s. një adith dhe ja është një hoqë. Edhe ta shtot, ose me amur këti, ose me amur këti. Edhe i ban një lojnë ndërlith shmërije. Po ja more këti, e he edhe këta. Po ja more Muhammed a.s. e ki në nëshmu hoqë. Thot i bënë këtë imi ndani. Ndani. Se, thot, ka dalim, mund është me morë Muhammed a.s. dhe prapë me respektu këtë. Mund është me ndjekë Muhammed a.s. dhe prapë me respektu këtë. Pse, nëse i thua, unë jam i thirur për ndjekën e Muhammed a.s. dhe nuk jam i thirur për ndjekën e askujt për njerëzve. Qoftë a imam Ahmed, qoftë e Buhanifja, qoftë imam Maliku, qoftë edhe imam Shafi'iju, qoftë që në djetarë të mdoj. Ma dje Shekhu Isamën të imi e vlezër, e që ka thot? Shekhu Isamën të imi e, ma në men këtë fjallë. Fjalla sahabijut. A ka matë masë një sahabi, sahabe, ka jetu me pengamberin, sallallahu aleyhi sallam. Fjala sahabijut, nëse vjen dësh me fjallë në Muhammed aleyhi sallam, i hidhët poshtë. i hidhet poshtë. Edhe ndjekët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këta ka pru shumë shembuj. Ku i është hedhë fjale Abu Bekrit, Omerit, Aliut, Othmanit, Ibni Abbasit, Ebu Hurerës, Abdullah Ibni Mesudit. Plët, plët sahabe ka thonë, pse? Thot, ata janë matë ngritur se na. Ama na i shkojnë amas Muhamedit alaihi sallatu sallam, se në që këtë pik nuk e kanë arrit fjallën e Muhamedit alaihi sallatu sallam. E nuk mundet me arrit, dikush me thonë, e mirë, mase e hedhe poshë këtë mendim të Ibni Abbasit, atëherë ti e shkejle poshë Ibni Abbasin. Asë njëherë, ma dje ti me majtë vlezër, kokën, sejtë, hiq pa e quë, deri sa t'jau pe Allah imër së në mrinë t'Ibni Abbasin. Hejtë së në mrinë, kur? Vec që e ka pa Muhamedit alaihi sallam, dhe është familje ti, djali agjës ti, së në mrinë kur? Po kjo nuk nën kupton me bothirje në ndjekin absolutet të ti. Andaj të dimë në kajime dhe me këta e përfundojna, wal farku bejnë taklidil alim, wa bejnë listidaët i binuri ilmihi, wal listianët i bifehmihi, thot ka dalim në mes ndjekjes qërazi të dietarve dhe në mes asaj se njeri ju ndryqohet dhe ndihmohet me ilmin e ti për ta kuptu një mesele. Si është meselja? Kur ti e vetë hoxhën, nuk duhet me t'interesu shumë shka me ndonë aj, po ti duhesh me thonë, mu më intereson kjo shka thot Zotë i onë. Mu më intereson dispozita Zotë i tonë. Nësë Allah u gjithë, mu më intereson dispozita Muhammed e sa, të regom një diçkan nga Muhammed alaihi salatu vë selam. Andaj hoxha, Abdul Qadir Arnauti, Allah më shëroft, tha në një prej fjalëve të tina, se kërejt pozita e hoxhallarve është në emër të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mos ti shkon Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë pozite kish më pas? Cili hoxh i shkon hoxh, mos më pas shkon Muhammedit alaihi wasallam. Në emër të tij njerëzit ngritën. Në emër të thon ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit ngritën, sikur mos kishin fjalën e tij, studimin e fjalës së tij. Çfarë kush i shkon hoxha? Kur kushi? Andaj duhet me ditë kush e bërthama, kush është themeli, boshti, epicendra e dunjojës, epicendra ahiretit, e pas taj piksa e epicendre mu zgjeruë. Andaj thot, hoxës i thue, më ndihmo me trurin tanë, me studimin tanë, ta kuptoj që ka thonë Muhammed a.s. Mu më intereson që ka thonë Muhammed a.s. Nuk duhet me interesu që ka thonë une, e që ka thotë tjetëri, e që ka thotë tjetëri. Nga se kretë boshti është Muhammed a.s. Andë ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, ditë kër i thejmë i njerëzve, ma dha e gjebë të mul murselin, qëfar përgjigjë u kini dhonë për nga mbarve. Allahu ka me dvetë, në varë redin i pytin. U e men me bijuk, e cilja për nga mberi jotë, e qka di për nga mberin ta, munafiki qka tha, për nga mberi sa në tha, kër pytit munafiki dhëtë, ku më dëgjudi shka, pra ki nuk është interesu detalisht që ka thënë Muhamedi alaihi salatu vë selam. Anda neve obligime kemi me ndjek Muhamedin alaihi salatu vë selam. Anda dhe të hoxha daloni në mes ndjekes qorazi dhe në mes mi thënë hoxhës kam dëshirë mundihmu në përmjet teje, nga se jema afrë librit, që ka thënë Shejhul Islam Utejmije në Mejmuul Fetawa, në vëllimin e 4, duke folë për kuptimin e fjalëve të Zotit, ka thënë, jo Arabët, kush janë jo Arabët? Na jena jo Arabët. Ata dha pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka dallim mes Arabijut dhe jo Arabijut. Kur e pan disa njerëz të ekshir Selmanin pak si më ndryshe, Bilalin pak si më ndryshe, a? Ekshë me radhë, nuk ka dallim te Allahu përveç se me takvallok. Shejhu Islam Utejmije në vëllimin e 4 çka thot? Thot sa i përket jo Arabëve, mos mirtja u komunikon në Kur'anin atynve, ai që ka i ngjason Arabve. Në njohjen e gjuhëve dhe Kur'anit dhe hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush e di vëlla mos mirti Kur'anin? E di njësë ka e morin vesh gjuhën. Pasaj kush është ma jafti me komuniku në gjuhët e tjera, a i cile njefë dhe gjuhën ati popli, dhe tabiatin e tjera dhe si fribojnë ato. Kjo është ma afer. A dhe dhëtë Ibn Qayyim dani këtë sende. والفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان والفرق بين الحال الايماني والرحمن والحال الشيطان الكفري thot ka dallim mes mëshëve të Zotit dhe mëshëve të shejtanit, ka dallim në mes gjendjes imanit dhe në mes gjendjes shejtanit, ka dallim. A dhinë lezër, dhe të flasim, i bën kajimi ka me folë ma vonë. Njëri ju dhe njëherë, thotë, tungu muzik i dalin lëtët. Kini kujdes, tungu muzik dhe do një fjallë të prakshme i dalin lëtët. Dhe thotë, njëti i dalin lëtët njëri ju i cilë e lexon Kur'anin. Aj, ka raste, thotë, tu lexu Kur'ani fluturon zemra besimtarit, pikëzimit madhë. Që e njën gjengje aromatike të mirë afër me Allahun dhe ka njësër të cilat ngojnë muzikë dhe qatë shumë gazlejën, gëzohën, janë njësë me kajtë pikëzimit. Thotë, pi për jashtë janë njësoj. Pi për jashtë janë njësoj. A ma thotë, ta Allahu kanë dalim, se njën është të njësë për në gjennet, ki qëtëri për në gjennet. Apo? Tu ditë të kajtë, tu ditë të vajtu, tu ditë të piklu. Apo? Dikush qanë për një femër, dikush qanë për Zotin. Prej, për jashtë njëti lotë, e njëtë anëgjirë, pa anëgjirë, apo, prej njëti dhe syve, nuk është e njëtë. Dikush e ka brengë, qish me arrit një pjesë të kësaj dunjaje, dikush kitë brengën e ka për fejnë e Zotit e varë kjo vëtala, prej për jashtë të dikë dokën se e kanë ka një brengë, nuk janë njësoj. Nuk janë njësoj, kanë dalim të Zotit jonë të varë kjo vëtala. Pasaj thotë, wal farku, بين الحكم المنزل الواجب الاتباع على كل واحد والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على مخالفه ثت ذكا دلم نمس آيات ذا حديث التبرير إبرير آيات إبرير حديث إبرير تجدو كوش أشت إبليغوار تنديكي أتا dhe në mes konkludimeve dhe përfundimeve të xhallarëve që maksimumi kufiri kësaj fjale është lejohet me ndjek. Dhe nuk ka çortim për kundërshtarin. Pra a ka dallim vëllazër, më shkurt. Kur thonë ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe citojmë. Dhe kur tham unë diçka, kur thot dikush tjetër diçka, kur thot një hoç diçka, a ka dallim? Shumë ka dallim vëllazër. Ta, ata e ka thënë Muhammedi alayhi salatu sallam, me muhu ata del për imanit, mi muhu fjalët e tona, s'del për imanit. Nuk del për imanit. Nuk ta pëlqej fjalën kur i muhabet. Nuk ta pëlqej pa dhe andaj selefi kanë thënë, na bëna ijtihad. Na bëna ijtihad. Si t'ia qillojna? Elhamdulillah. Si ta gabojna? Jena munduë. Si ta gabojna? Jena munduë. Ka thënë edhe ju mundonu. Edhe ju mundonu. Andaj kjo është që e ka përmendi më në Kajim el Gjauzije në këtë mesele se njeriu duhet me pas dalim të çështjeve dhe me i studiue dalimet. Nuk janë të njëta dhe kretë fraksionet kanë ra në mos dalim. Kjo. Dhe përmendi me diçka shkurt të tefsiri ku kemi ngel nga fjallë të Zotit të Barëke vë të Ala ku kemi ngel në surën El Baqara, ku ka thënë Allahu te bareke ve teala, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Thot Allahu xhalla xhalalu pasi përmendi dhe filloi me fol për munafikat, thot në zemrat e tyre ka sëmundje. Në zemrat e tyre ka sëmundje. Dhe Allahu ja ushton sëmundjet, Zoti na ruaj nga sëmundjet. Dhe pastaj thot ata kanë një dënim të dhëmshëm për ata se kanë rrejt dhe kanë gënyje. Neve folëm për mashtrimin që ka mundohen mi abo Zotit tonë të bare kjo vëtë ala dhe përmendëm se djetarët kanë thanë se njeri ju kalon në një gjendje mashtrim pas mashtrimi deri sa bindët se mundet me mashtru edhe Allahun Gjellë Gjellalu. Apo, të fjallë Allahu Gjellu Ala, ju khadi unë Allahe wa lëdhina amanu. Ata mundohen me mashtru Allahun dhe ata sëtë kanë besuar. Djetarë kanë thanë, a ka mundësi njëri ju me mëri me një gjendje, me mundu me mashtru Zotin? Ka mundësi. Mirë po, djetarët kanë polemik të madhe se qëfar gjendje është kjo. Se njëri ju, do me thanë, sikur është me thanë, del para një kodrët madhe, dhe thotë, unë jam maj madhë se kjo. Kjo është shembulli më i vogël që ka mundet me thonë për ata që ka mundohet me mashtru Allahu Gjellë Gjellalu. Po pse Allahu ka thonë ata mundohet me mashtru Allahu Gjellë Vahala? Përmendëm se një tefsir është mundohet me mashtru Muhammedin a.s. Dhe kjo është e qartë. Sa jo është njeri mu. Mirë po, në tefsirin e dytë, se ata jo Allahu mundohet me mashtru e, si kuptohet, kanë thonë djetarët, kjo është gjendje e koklavitur, e nefsit, të njeriut, i cili është i prishur, i ndit, nuk kupton, nuk mendon, dhe më e keqja çka Allahu e ka përshkruajt për këta njerëz, ku ka thënë në fund të ajetit wa ma yash'urun, nuk janë të ndije. Kjo më e keqja. Domthonë, njëri me pas ndjenja thotë me Zot kam bun, nuk ban me mendu një herë se ka mundësi. Andaj jehudët kanë ranë në këta. Jehudët kanë ranë në këta. E qojna rjetin të premëtën, e morë në dilën, se të shtunën e kena ndalume. Apo, kjo është orvatje për më mashtru Zotin të bareke, o e te ale. Apo, sigur që i përgjënë samë e ka mëlkue, el muhallil, o el muhallil e leh. Ata i cili ja ban halal tjetërit. Për shemë njënje ka shtlu grujen për tretën herë. Edhe i ka ra pishman. Qysh me këthije? E dini ju në shëria që shkëthejt gruja mos i qlohet për tretën herë? Du të martu me dikana, po? Dhe ajo mund da për i ti dhe prap ti ki drejt me martu kër nda. Për nga mele e salatës nëmë që ka thanë për këtë smundje? Ka thanë Allahu e malkoft ata i cili e marton një gruje dhe e shlon për me amuncue ati shka e ka pas fillim me e martue. Të janë ato dalaverat e vogla. A shka dhëtë, shërjaut e pas kalan me martu një tjetër e pas ta i mund me mor. Mirë, bema mua, një natë, e martoj une, edhe e ban një jetin, me shluhe që ta mor e shokijot. Lean Allah, Allah ka malku. Pse se është dalaver, e të Zotin nuk shkojnë dhe dalavera. Andaj, më shpjegimin më i duhur është se ata nuk e ndjejnë këtë mashtrim që ka mundon me apo Zotit tonë të bareke wa taala. Pastaj fjala Allahu xhalla xhelaluhu në zemrat e tyre ka sëmundje e Allahu ja ushton sëmundjen. Në këtë tematik ka ardhur një ajet tjetër në surën El-An'am e cila e sqaron. Në zemër ka sëmundje. Fillimisht vëllezër nga ajeti e përfitojnë asendin e parë që ka marrë dietar se zemra smuhet. Qysh smuhet një organ tjetër? Bëhet e smut, invalide, paralizohet, shëmtohet, gjimtohet, spunon. Qështu edhe zemra. Edhe zemra. Andaj do të shofëmi ma vonë kur të vina të gjenë kategoritë e munafikave se si janë këtë një smut. Nuk ka i smut i cili fol, ka i smut i cili hec, a do thot prap i smut janë. E shep një në rrugë, thot, a ka i smut vla, po i smut janë. Mi po prap punon, ka i smut zhak për toke. Ka i smut së livrit heq. Dalojnë smundje. Ande Allahu Gjellë Gjellalu i ka dalue. Ande po flasme për dalimet. Du të mi dalue. Ka të smut edhe ma të smut. Dhe në vartësish sa e ka godit paraliza dhe smundja dhe virusi në zemrën e tina. E para, zemrën e godet smundja. Po në këtë ajet, aflitet në Kur'an e cila e sharon këta, po. Allahu Gjellë Gjellalu në surën El En'am. Çka thot në ajetin 108 thot Allahu xhalla xhelaluhu kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun në surën al-an'am çka thot Allahu xhalla wala. Këtë ajet vëllazër e kanë llogarit dietarët si shpjegues i kësaj dhe si shpjegues i ndryshimit të sistemit të natyrshëm të njerëzve. Cili është ajeti? Surën El-An'am 108. Lezonët të shpia shpesh dhe ulumton e rrëz shpjegimit të kësajla. Qatë ju mundësot për i ulumtimi. Qka të Allahu Gjelluar? Kështu gjdo populli, ua kemi zbukurue punën e vetë. Kjo ajeti kërcnuës. Punët e tua ti zbukuron Allahu. Ata janë të shëmtuar, ti zbukuron Zoti dhe ti vazhdon në to. Shikoni popullin e Lutit, çka i than? Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Nxjerrni pi qytetit juve popullin e Lutit, familjen e Lutit, se ata janë njerëz që pastrohen. Subhanallah. Mundot më bë pastërtia shkak që dikush me mendu se je i fleqt. Që ka tha, nxjerr në familjen e Lutit se ato janë që pastrohen. Dhe kër ju ka than Luti, ja këto vajzat e mija, që kanë than? Inne ke le ta'lem. Ka than, ti o Lut, e di se na në gratë e tua s'kena hak, zdojna gra. Pra mërin njeri me një mesele, populli komplet mërin që të shëmtumën e logarit tamam, dhe tamamin e logarit shëmtume, deri, jo vesh me logarit shëmtume, bëhët sebep me thonë dil jashtë. Apo? Baba Ibrahimit, që i thëjke? Ibrahimit dhe ke, o, bab, Zotin që e ka kriju qie dhe tokën, i jo këtë gurë të tu, që ka i banë me dhurë të tua? Jo, tha, ka bëmë e ki. Këto du të mi adhuru, jo, Zotin. Qka bëhoni, tha, dil jashtë? Muhammedin alayhi salatu wassalam, njëjtë, dil jashtë. Isën alayhi salatu wassalam, dil jashtë. Muses, dil jashtë. Për çka? Se dhe ke Zotin, ojë njerëz, jo gurin, jo idhullin, jo paganizmin, jo, a, shikone, sot, çka bëhot sot? Çka bëhot sot? E njëjtë, avlezër, sistemohet dhe orvatët për me ba të mirën të keqe dhe të keqen të mirë. Keqen të mirë. Të më thonë, vetë mirësia të musliman të ju pengon njërzve. A dhe nëse njërës, por që e mu, Hasmi Muhammed Kutbe ka përmejnë në librat e ti, ka thonë që ditë në me disa gafila prej muslimanve, kur thojnë, që kanë be jehudet edhe krishtarë, pëse na urejnë? A nuk e dinë sa të mirë jena? Që ka thotë Muhammed Kutbe? Ja, lillah, vë për Allah, nësa që dija. Po mirësia jo të i pengon atina. Pastërtia jo të i pengon atina, qiltërsia jo të i pengon atina. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellëluhu, Weddë këthirum min ehli l'kitabi, lau jeru dunekum, min ba'di imanikum kuffara, shumë prej tharëve të librit, pasi jeni bo musliman, kanë qef mi u bo qafira. Pse valë, Zot, pse? Pse? Haseden min indi enfusihim, prej zilis që ka e kanë zemrat e tëre. Prej zilis. Nuk ka kur farfaj një musliman, po që ka zilija e ti se le. Që që ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyji në libre ti me deri gjusë se likin, ka thonë ka prej njëzë që kanë helm shpirt. Pa e shpraza ta duke bo keq, nuk ratohet. Pa e shpraza ta, pa e nëzir jashtë, ka thonë aje ka dy zhjidhe i ka. Mu dëmtu vetë dhe me dëmtu tjetërin. Fëllën e ka matë letë, tëm tënë tjetër, edhe lirovë. Andaj ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kështu ja kemi zbukuru e qdo popullit veprën e vetë, pas taj të gjithë do të kthejen të Zotit e tëre dhe Allahu do të lajmëron se qka kanë veprue prej veprave dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu do të gjikon në ta. Dhe në këtë ajet, dhe me këta e përfundojna, nga se kjo ajet meriton edhe shpjegim më shumë mirë, po ne vina e murë kohën ligjerata në parathanje, në dalime, ajetet, vlezër, djetarë kanë thonë, mas shumë ti qka du është me hullumtu në jetë, jashtë atë dispozitave dhe halalit dhe haramit dhe i badeteve dhe mësimeve qka ti jep një jetë, mas shumë ti qka du është me lip në jetë është qenjën e Zotit. A fletë Kurani për Zotin, për Allahun, po. Kur ti lexosh ajetin, çdo ajet mundohu me thonë, mas i Allahu e ka thonë që ta, qysh e ka këshirë, si e ka trajtue, kur Allahu Gjellore ka thonë, zemra kanë sëmundje dhe Allahu ja ushton sëmundjen. Kjo qish kuptohet? Qa kupton për qësaj? Kupton dhe është një mesele. Se Zoti është i pavarur. Kur dikush ja këthen shpinën, mos me ndo se Zoti ka me shku me lutë, hetë se ti si mos dvishte une meta. Jo, ja shton sëmundjen. Apo ma këthen ti mu shpinën, unë ta shtoj këthimin dhe s'ta kalzoj kur rrugën. Qështë e përmendëm në fillimin e surës El Bakara. Pra, kur ta lexosh këtë ajet, çka nën kupton? Ku Allahu ka thënë, ato kanë smundje, Allahu ja ushton smundjet, me këtë e kuptoj në një sen, se nëse ti i ban gjuna Allahut, edhe spendohesh, a e di që ishtë këshirë Allahut? Në rebelimin që ishtë të trajton? Mo, se vetë shkon të largue, shkon të largu, shkon të largu, shkon të largu, dhe vjen me një moment, zdi ka mu këthyje. Sa Allahu t'i ka mbyllë rrugë, Zotin arrujt. Kjo është ajo që kena mundësi me thonë në këtë meselën e lusmi Allahu Gjellu Ala, që Allahu te bareke ve teala t'i largon së mundin nga zemrat tona, në i paston zemrat tona, ta kuptojnë a fjallin e Zotit, fjallin e pingamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, me lusmi Allahu Gjellu Gjellaluhu, që Allahu te bareke ve teala, në i mbush zemrat tona me besim, me iman, me islam, e lusmi Allahu Gjellu Gjellaluhu, që Allahu te bareke ve teala, të në mundësën, që me përjetue imanin, shijen e imanit, duke umicue për Allah dhe armicue për Allah, elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, që Allahu te bareke ve te ala, ku kemi qëllue në regjistrën në veprat e mira, ku ja kemi huq, ajo është prej meje dhe prej shetanit, elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, që Allahut në i falë gjunahat, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lekum fastaghfiruhu, innahu huwa al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.